بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، سورة الحج. وقال ابن عيينة المخبتين، سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، المخبتين معناتي المطمئنين، او خلق چې غیر راضی کیدونکي په فیصلو د الله باندې، او عام اهل علم المخبتين معناته متواضعين عاجزي کوونکي، وبشر المخبتين زیر ورته عاجزي کوونکو لان، او دې معنا د المطمئنين چې کوم خلق اطمینان حاصلونکي راضی کیدونکي په فیصلو د الله. وقال ابن عباس في امنيته، عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ده في امنيته معناته چې اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، يعني اذا حدث القى الشيطان في حديثه، في خبر بيقول الشيطان بداغد خبره فمنك وسوسي اجولي، فيبتل الله ما يلقي الشيطان ويحكم اياته، الله بداغد خبر باطلك الشيطان او خبر اياتنا بمحكم او مزبوط بري خدل. ويقال امنيته قراءته، امنيه فمعنى قراءه مرازين دو معنى غاني، امنينا مراد الشيطان وسوسي وخبري لي، يا امنينا مراد قراءته کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی القران لوستو ان امنیته معنا قرته، وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. بعض مفسرین و اهل علم د دې آیات شان نزول لاسه ذکر کړه چې اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمه کی سورہ نجم لوستو، نراغی پجب مبارک باند شیطان دا الفاظ جاری کلوی وچ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجا. تو مشرکان دا معبودان یادو الغرانیق، غرانیق دی زانو لوی دی پټو کې چکل دا پټه وبکی دا سپیر زانی نه شوی. اهل علم ذکر کړي و دا یو پرنده او مارغه دی چې سپین رنگی وی او اوږده غړانګی وی. نو یې د بوتا مبارکی وې چې دا دغه مارغو په شانتی دي، او د دې د شفاعت امید لرلی شنو. په دې باندې مشرکان ډیر خوشاله شول، نبی صلی الله علیه وسلم کی سورې نجم ختم کو، اخر کې سجده کول، نو اکثر مشرکان ورسره سجده وکا. الله رب العالمین د تسلی لپاره وېدا آیات د سورې هجر نازل کو چې حبیب پریشان کیږه ما غم جنې ګما د پخوا انبیای کرام علیهم الصلاۃ والسلام چې غیب خپل کتاب اسماني کتاب لستو، نو دا غی د تلاوت او د قرات په درمیان کې وکړه شیطان د اوازونه کول، نو ته غم جنېګه مده پخوانو انبیایو غونډه اواز کړه د قرات منځ کې، او په دې کې غم او د خفغان کې نشته. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ورپسې څنګه ني فيحكم الله آياته. الشيطان خبره بالله ختمي كي وشيطان الله رب العالمين آياتنا وغب محكم فاتش ولم خدا شان نزول جيكم ومفسرين وذكر کرده دي بارك يكم روايات ذكر کرده ندا ثابت نني بلکه داد دروغ وقصة دا وزان منگلت روايات ته. اگر جي حافظ ابن حجر رحمة الله عليه فتح الباري كي دا زور لگوله ده د دې ثبوت طرف لري اشاره وکړي چې په ګڼو اسانید باندې راغلي هغه دلالت په دې باندې کوي چې د دې قصې اصل شته. او اکثر اهل علم، جمهور اهل علم دا وایي چې دا من وضع الزنادقه، دا زندقانو د ځانه جوړ کړي، څنګه وحي محفوظ شو چې دا غي په منځ کې بیا خبرې کوي. اعلان کړي الله رب العالمین وایي لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. قران کریم د هر جانب نه محفوظ دی، فاغی که شیطان سا اوازون موازون نشی کوله، او بیا دغه د شرک واسپا که گئی چه تلک الغرانیق العلا و این شفاعتهن لطور تجا. نده روایت خب و اسمارتم علام البانی رحمت اللہ علیه کرده مستقل رساله پیلی کلی دا نصب المجانیق لنصف قصة الغرانیق، او بهترین لیکلی پی کرده دی طرق راجب مکلی، او دی نتیجه لرسیده چه دا دزان قصه دا. د سوره حج او د سوره نجم د دې آیاتونو په معنی کې د سره مناسبت او تړون شته نه د تاریخي واقعیات او پس منظر ذکر کړي. الا امانيه يقرؤون ولا يكتبون چون کې لفظ د امنیتون راغې په سورې حج کې نو سورې بقره کې لفظ د امانی ذکر او مصنف رحمت الله علیه د امانی معنا څه يقرؤون ولا يكتبون صرف لستل کې لیکل شي کوله يهود بارکی وی چې ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيه فدای کې بعض عوام دي د الله په کتاب باندې نه پوهیږي صرف د قصو کہانو په سر روان دي مطلب دا صرف لستل کول شي نور په لیکلو نه پوهیږي هم پر خلق دي وقال مجاهد المشيد بالقصه وقصر المشيد په سوره حج کې راغلی دی امام مجاهد رحمت الله علیه وی مشید معنا دا قصر مشید هغه بنگلې لویل شي چې په چونه باندې مضبوطه کړی شي القصه ویل کې دي شي چونه لا په خوابه چونه نه د سیمټو کار غشتو په غي باندې آبادی مضبوطول هغه اوس په خوانی آبادی چې وویل د چونه نه جوړ شوی دی وقال غيره يستون يفرتون يكادون يستون بالذين يستون معنا دا يفرتون د هدنه تجاوز کوي یا دا ماخوذ من السطوتی دا حملی کولو نسطو حملی لولیش بچا حملہ کئی یا کادون یسون باللذین یتلون علیہم آیاتنا قریب چی حملو کی پاگا کسانو چی آیاتون دلی ویقالو یسون یبتشون او بعد دا یسون معنا کئی فیبتشون سر چرانی سی وهدو الى الطیب من القول لہدو معنا دا الہمو دیل الہام کڑا شبدی رکی برلا اللہ اچودی دی غفاتی خبری قال ابن عباس بسبب بحبل الى سقف البين فليمدد بسبب الى السماء يريد سبب معناه يورسي او پړ دي راواخلي او د خپل کور د چت سره دی وتړي من كان يظن ان لن ينصره الله فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ سوچ را خیال او ګمان کوي چې الله به خپل پیغمبر امدادو نکي ضایات مقصد دا ځان دی پانسی کی یو رسی دی راواخلی او کور کې دې چت سره وتړي ځان دی پانسی کی بیا به موږ د خپل پیغمبر امداد کوم او یا معنا بعض مفسرین دا ذکر کړي یو رسی دی راواخلی او دې اسمان لوخیږي مطلب دا اسمان له خوده شي خته خیر دې رسی دی پیدا کی اسمان لري وخیږي او دې زما وحی بند کی وحی خود اسمان نه پر علیږي زاو سو طاقت نشته بس په خپل غسل مړکیږي تذهلوا فمانا د تشغلوا سراچ مشغول او غافل بکړي چې تذهل كل مرضعه عما ارضعت باب قوله وتر الناس سكارى خلق بنشن شغور پر رز قیامت خدای بنشنی ولكن عذاب الله شديد ده الله عذاب بسختي وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم يقول لبيك ربنا وسعديك فرد قيامت بالله آدم الإسلام لا وازورك غبوي يا الله تابدار يب أو هذا ما خوش نسيبه وسعادته فينادى بصوت لو اواز بو کړی شي په یو اواز سره اعلان بو شي ان الله یامرک ان تخرج من ذریتک بعثا الى النار چې الله رب العالمین تعالی حکم کوي دا چې او با تخل اولاد نبعثا الى النار یو برخه او ایشد اور د پاره قال یا رب ومع بعث النار ادم علی السلام بو ای زما ربا د اور غبرخه او ایشد سره قال من كل 1000 اراه 999 وی اللہ رب العالمین بور لوی ده هر زرنا رایوی ده خیال و گمان کن چه ده هر زرنا یو کم زر رو باسا پا هر زر کسانو کی یو کم زر ده جهنم ده پار رو باسا فحین اذن تضع الحامل حملها ویشیب الولین نو پا دغا وقت کی ده اعلان سرا حامل زنان بخب الحمل زیگئی ویشیب الولین او ما شمان ده بڑاگان شیئی يوم يجعل الولدان شيبا ذي اعلان سر بدوم رهيبة تراشي چه حاملين زنانا بقب الحمل وزيگه ابه غرزي ما شمان بفي بلاغان وغرزي چه دور فزر و قصانو كي يو كم زر بأور لدي او يو جنت تپارا ويوتر الناس سكارا وما هم بسكارا ويني بتخلق چه نشنشني خدي بنشني بحقیقت كي ولكن عذاب الله شديد عذاب دالا بسختي فشق ذلك على الناس دا خبره په خلکو باندې ډېره ګرانه ولګېده صحابه کرام فیرشل حتى تغيرت وجوههم مخونه زیاد شو رنگونو کې تغییر راغی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. نبي الاسلام عليه غم جني غيمان دا یو کم ضرب د یاجوج ماجوج نهي او دا یو چې جنت لذي دا بستا سنهي. ثم انتم في الناس كالشعره السوداء في جنب الثوب الابيض ثور الابيض او كالشعره البيضاء في جنب الثور الاسود. نبي الاسلام عليه السلام استاسو مثال داسې دي لکه یو سپین وای په دې اړه کې یو تور ویختي خلک بدوم رډېری تاسو کمی ای او یاد یو تور وای په اړه کې سپین ویختي. و انی لا ارجو ان تکونو ربع اهل الجنه او زه مې ساتم چې تاسو بده جنتیانو سلورم هيسه. فکبرنا و ایمون الله اکبر ویلی صحابه کرام خوشال شول چې مونږ بډېری یو. ثم قال ثلث اهل الجنه يا نبي الرسول والسلام ويلي كتابو بدول جنتيانو دريميسي. فكبرنا من الله اكبر ويلي. ثم قال شطر اهل الجنه يا نبي الرسول ويلي كتابو بنيم جنتياني. فكبرنا الله اكبر ويلي. او امام احمد رحمه الله عليه رانغي امام ترمذي ابن ماجه فاسناد صحيح الحديث ذكر كره رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمى اهل الجنه 20 و100 صف. جنتیان و شپکشلی سفنی ثمانون من هذه الامه اربعون من سائر الامم. اتیا سفن بدده امتنی او سلویخ سفن بد باقی امتنی. قرآن کریم و اید اصحاب الیمین و اصحاب المیمن بارکی ثلت من الاولین و ثلت من الاخرین کلوی ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین. التف آیات کې اهل علم او مفسرین مختلف اقوال دي چې په خواني امتونه یاد لري کې اسني وي ثلث من الاولين غټه لبيد اولنون لري امتنا و ثلث من الاخرين او غټه لبيد اخرنون لري امتنا. ثلث من الاولين وقليل من الاخرين دې امت کې کم اولني خلک دي دا غي بغټه لبيد واستنو بکمي دوانو نه د امت مراد دي. حديث کې راځي چې سلويخ صفنه بن نور امتوني او اکیاد دې امت د جنتیانو هغه دوه درې نه بدایي ثلثین بدایي. فکبرنا و من الله اکبر ویلی. دا امام احمد رحمت الله علیه امام ترمذی ابن ماجه په اسناد حسن سره حدیث ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وعدني ربي عز وجل ان يدخل الجنه من امتي 70 الفا بغير حساب ولا عذاب. ما سره زما رب وعده کړی چ او یا زر خلق به زماده امت نه به حساب به کتاب جنت لور دنه کوي نه باغیل عذاب نه مور سره حساب وي. او یا نبی صلی الله و سلام او مع کل 1070 الف دهر زر سره او یا زر. او نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایل و ثلاث حسيات من حسيات ربي. او دري لفي به زماده رب لپني رب العالمين لفي بصوره لا يعلمه الا الله. قران کریم کې تاسو ویلني والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. دا ځمکه په ټول الله رب العالمین پلاس کې راغونډ کړي وي او په خلاص کې به اسمانونه ټول غان غاړي نظرې لبي زمان رب لکونا. لدا امت یقینا چې په امت کې داخل شي دغه لپاره د بشارات دي. وقال أبو أسامة عن الأعمش ترى الناس سكارى وما هم بسكارى قال مع كل 1999 تهر زرنا يو كم زر دا بجنة لي. وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية سكرى وما هم بسكرى يو قرأت بسكارى كده سكرى لمعنى أغشان تلويني واتخلك نشا فنشبني. باب قوله ومن الناس من يعبد الله على حرف. بعض خلق ناغسو في بندگی الى الله على حرف اي على شك فشك بانده فيرى يرى ذا الله بندگی كي. فإن أصابه خير اطمأن به فچرتس خير وخشالي ورلو رسين ده مطمئن شي فدي دين بانده. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه او بس تكلف ومصيبت ورلو رسين ده واپس شي بخفل مخبانده دی و یره د دین را باندې خرانه غیلا کری دی خسره دنیا ولا اخره دنیا و خیرت تاوانی او تباشی الى قوله ذلك هو الضلال البعيد. دا غلری گمراهی دا. اطرفناهم فمانا وسعناهم فراخ عيشه وسعت مور کړو دیلا. وبه قال حدثني ابراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا اسرائيل عن ابي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ومن الناس من يعبد الله على حرف كان الرجل يقدم المدينه يوسلب مدينه لراغ هجرت بهوكو فان ولدت امراته غلاما كنارين بچه به پیدا شود بیبی ونتجت خيله او دغه چې کوم اسب مستی وي هغه بلنګ شوي مال به سی واشو قال هذا دين صالح ندوي دا خو ډیر خدین نه و ان لم تلد امراته ولم تنتج خيله کبچه به پیدا نشو مال به سی واشو د اسونو بچی مچی به پیدا نشو لنګون به ونه کو قال هذا دين سوء ایبو دا خو ناکار دین دی ناکار سړی دین دی نو دین لبا دی دا فارغات لیم چی دنیاوی منفعت و فائده با وکداب نونو بیا برستو کی دل باب قوله هاغان خصمان اختصمو فی ربهم دا دو جگر مار دی چه دای جنگ دی پا بارا دخپل رب کی دا اللہ دا دین بارا کی دا ذات و دا صفات بارا کی و بهی قال حدثنا حجاج بن من حال قال حدثنا هشیم قال اخبرنا ابو هاشم عن ابی مجلز عن قیس بن عباد عن ابي ذر رضي الله عنه انه كان يقسم فيها ابو ذر رضي الله عنه قسم قوله دي ايات باركي شي ان هذه الايات يقينا لا ايات هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزه وصاحبه وعتبه وصاحبه دا حمزه رضي الله عنه دا دو مرغرو باركي نازل دو مرغرو يشوف علي بن ابي طالب وعبيده بن الحارث او دا عتبه او دا دو مرغرو باركي عتبه ابن ربيعه او دا غرور الشيبه دارنگي دو وليد ابن عتبه بارك يوم برزو في يوم بدر فلج لي مبارز يوم مقابل لد بدر فرزروتي ودري دا صحابة اكرام نا ودري دا مشرکانونا رواه سفيان عن ابي هاشم وقال عثمان عن جرير عن منصور عن ابي هاشم عن ابي مجلز قوله وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا معتمر بن سليمان سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلس عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب قال أنا أول من يسو بين يدي الرحمن الخصومة يوم القيامة علي رضي الله عنه بمي تزاول نيغ الشخصيات بهم تزا رحمن باتيا مخلبة بخبل زمون نماني لخصومة وجند فاركينم فرز قيامة مطلب دا د آیات زما بارک نازل دي د اسلام د طرف نه جنگ دي لغې د کفر د طرف نه نو دا یو غدو جګړ مار دي چې د خپل رب په دین کې جنگ دي یو کافر دي د شیطان د پاره جنگيږي بل د رحمان د پاره د غدري واړه مردار شي په بدر کې دا صحابه کرام په غالب شي او بیا رستو شهادت ورله ملاو دي یو صحابي چې د زخمي شوی عبيده بن الحارث ابن عبد المطلب رضی الله عنه قال قيس بن عباد وفيهم نزلت او دې بارک دا نازل شوی دا روایت کله قيس موقوف ذکر کړي او کله علي رضی الله عنه له رسول شي علي رضی الله عنه له سوي دي وفيهم نزلت هاغان خصمان اختصموا في ربهم قال هم الذين بارزوا يوم بدر مراد دېنا کسان دي چې مبارزه او مقابله له بدر پر ضرورتي وو مسلمانانو له طرف نه علي وحمزه وعبيده او دو کفار دو طرف نو شیبه بن ربیعه و عتبه بن ربیعه و الولید بن عتبه سوره المؤمنین وقال ابن عینه سبع طرائق سبع سماوات سفیان ابن عینه و دو سبع طرائق معنا دو اسماننا لها سابقون بلها سابقون معنا دو سبقت لهم السعاده اروان دی لیکل شوی دوی دو پارا دی په نصیب کې سعادت قلوبهم وجله زرون لدوی پیردی نو معنا سره خائفین د یریدون کی قال ابن عباس هیهات هیهات بعید بعید دی معنا د لریواله دی لریواله هیهات اسم فعل نه فعل ماضی معنا د بعد سره فاسال العادین نو تاسو کدا شمیر کوون کنا عادین نو مراد ملائک دی چې شمیری غز شمیری ساغان شمیری وک الله رب العالمین و انما نعد لهم عدا موند دې خلکو ساګان شمیرو د دې اوقات شمیرو د دې اعمال شمیرو لناکبون معنا دا د عادلون نسیلار ندې اوریدون کی دی علوم په معنا دا اوریدو سره فالحون معنا دا عابسون ترو مخن والا ترو تندو والا مطلب دا چې دا جهنميان به په پړمخي بدرنګ وي من سلالتن سلاله ویل کېږي چې الولد بچیلا والنطفه السلاله نطفه لم سلاله وي والجنه والجنون واحد جن او جنون یو راضی نطفه او سلاله په یو معنا باندې راضی یادا چې قران کریم د آیات چې کوم ام یقولون به جنه د دې معنا کوي چې الجنه والجنون واحد جن او جنون یو د معنا دا د پدې باندې لیوانته بنه ماخوز د جنون نه یا کوم ماخوز د جن نه پدې باندې تیریان دي والغصاء فجعلناهم غطاء كذي الزبد وما ارتفع عن الماء وما لا ينتفع به غصاء ولك ديشي غزغلا يقول طاشه في سشرا بورت شوي بفيري شوي سوره النور السلام عليكم ورحمه الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.